Figyelj, mindjárt karácsony, 12 nap. Megvettétek az ajándékot? Nem akarok senkit stresszelni, de most már rohadtú ideje van megvenni az ajándékot. Nem fog kimenni a csomag, meg teli lesznek a plázák, úgyhogy ki kell találni, no pressure. Aj, ne, akkor most el kell mennem egy kicsit. Szevasztok! Itt a Jól van ez így! Itt vagyunk újra veletek! Ma is! Várj, most próbálom felvenni a fonalat. Na, mi történik? Még más mindsetben voltam, át kell állítanom. Magyarország, magyar hírek, magyar hírek, közélet. Nyomasztás, jó, megvan, nyomaszt, oké. Igen, tudod, gyerekverés, gyerekerőszak, politikusok. Hallom, pörgünk a megafonnál. Úgy hallottam én is. Igen, Duszka Peti mondta, hogy felment a Facebookra, és minden megafonos rólunk csinált videót. Köszönjük ezúttal is a reklámot, meg a vergődést. De amúgy az a baj. Figyelj, adom. Hiába csináljuk meg a cápolatot. Üdvözlöm a megafonost, aki mindig nézi, hogy ki mit lehet kivágni. Nagy elismerés számunkra. Ja, ez foglalkoznak velünk, amúgy mi nem biztos, hogy foglalkozni fogunk velük, annyira ez nem érdekel. De jó. Nincs már Deák Dani a Facebookon, vagy mi a fasz? De van, szerintem csak az egy mém oldal. Igen, de nincs Deák Dani. Rákeresem Deák Dani, és csak a mém oldal adott. Hogy ne lenne. Most nem tudok mit mondani erre. Amúgy azt beraktad? Mit? Hogyha már mém oldala. Mém oldalakat vásárol a Rogán. Ez a Pilátus, Poncius Pilátus. Megmondja, és hát eléggé levágós volt, hogy nem tudom, 3 hétig nem posztolt, és aztán elkezdett itt ilyen tiszaszidó mémeket csinálni. Nem látják. Jó. Ez mindenkinek feltűnt, aki nem hülye. Egyfelől az, hogy a fideszesek egyszerűen nem tudnak vicces dolgokat létrehozni, másfelől meg 3 hétig nem posztolt, aztán elkezd ilyen tiszaszidó mémeket, amik nem viccesek. Mennyire kell hülyének nézni az embert, hogy bárki. Úgyhogy egy rengeteg oldalt megvesznek, ezt azért már lehet hallani egy csomó. És nem ez a legfőbb probléma, ugye elkezdte magyarázni a bizonyítványt az oldal, viszont. Igen, ez így, viszont így ennek az oldalnak van egy ilyen törvénye. Hogy az R betűt sosem írják ki. Ez a lényeg ennek a szarnak. Nekem nem vicces, nagyon kevés, vagy hát sok embernek vicces, mint kiderült, de hogy ez egy törvény ott, nem írunk ki R betűt. Hát itt sikerült hát R betűvel leírni a magyarázkodást, igen. Ugye kikérte magának, hogy... Olyan, mintha Tibi atya nem dicsértességgel írná alá. Igen, ja, és itt is van egy aláírás, ami AV valami, mint egy szerintem fölhívják rá a figyelmet, hogy igen, AV nép, tehát hogy... Szóval még csak azt sem tudták, hogy leutánozzák azt a egyszerűen leutánozható stílust, amit eddig hozott. Az igen, alá. Két szabály volt, nincs R betű, és AV névvel kell aláírni ezeket a néha megszólalt a kép mémek között. Hát ezt nem sikerült. Nem sikerült. Videszkent mém, meg hát gondolkozni sem. Megsértődött, hogy mi ez, hogy tiszás politika, hogy nem szíthatják a tiszásokat, és aztán... Alapvetően ez a része még oké is lenne. De persze, de hogyha hát, mondjuk vicces mém lenne. Meg hogyha fel lenne építve, mert eddig ugye nem ez történt ezen. Igen, az és oldalon. Aztán próbáltak egy Fidesz mémet berakni, hogy nem annyira odaszúrós, azért nem a Szőlő utcáról. Hát igen. A tolmács a hülye, nem a Fidesz, vagy az Orbán, vagy igen, a kormány. És akkor így nézzétek, a Fideszt is egy kicsit megszurkáljuk, csak nehezükre esik. Az a vicces ebben, hogy az a feltűnő, hogy nyilván nem szíthatják azt, ami tényleg lehetne, és akkor így nézd, Fidesz szítjük, de azért nem annyira. Hát mint a Bagina csajok, amikor csinálnak ilyen Orbán paródiát. És aztán megint megtámadta őket a független média, Ádám. Igen. Úgyhogy így hisztiznek, magyarázkodnak. Teli R betűvel. Aztán megint egy Telex, HVG, Cidó, Szerintem Magyar Péter. Na mindegy, hát nem sikerült ez a váltás. Nem tudom, mennyit költöttünk rá erre a mém oldalra, hány millió forintba került ez az adófizetőknek, hogy a Rogánék itt is a szarjaikat próbálják, de hogy elképesztő vergődésnek tűnik. Nekem amúgy az nagyon vicces, hogy vesznek egy mém oldalat, aztán rohadtul nincs semmi humorérzékük, hogy csinálják. Nyilván aztán megsértődnek, hogy minden lebuknak, mert annyira hülyék, mint a seg. Ez és a kedvencem. Mit mond? Hát ugye itt a magyarázkodásban ugye kikéri magának, hogy ugye miért ne lehetne ellenzéget szídni, és akkor nem tökéletesek a politikusok, de azért vannak olyanok, akik azért fölött állnak, például a Magyar Péternek, a Karácsony Gergely például. Akik hosszú évekig harcoltak a kormányváltásért. Úgyhogy nem tudom, most ugye kezdődik ez, hogy akkor elkezd kezdünk ilyen, most nem akarok a Karácsonygerre csúnyát mondani, meg főleg nem a Hatházira, aki szintén itt van mellette, de kezdjük ezeket a állellenzéki, vagy hát U-ellenzéki embereket fölépíteni, hogy azért létszi ne csak a Tiszára szavazatok, hanem emlékeztek ott a Karácsonygergő, tök jó fej, meg a Hatházi Ákos, emlékszel? Amúgy a Karácsonygergő amúgy nekem emberileg szimpatikus. Az, hogy most a Hungárián minden nap Árpád híd felett akkora sor van, az a híd felújítás, amit ott csinálnak, az 2-3 évig tart. Egy olyan híd felújítás, ami biztos vagyok benne, hogy Kínában egy hét vég alatt megcsinálták volna. Mindig nem sietik el, az a biztos. Ádám, ne haragudj, a jó munkához idő kell. Ez, ugye először le kell zárni egy hónapig, de nem dolgozunk rajta. Nem. Utána fel kell fúrni 100 méteren a, nem tudom, a 1 kilométeres hídat. Nyáron majd ott kell hagyni, mert igen, csak télen, nem lehet télen ugye nem tudunk dolgozni, de le tudjuk zárni, de télen nem dolgozhatunk, mert nedves, hideg, olyankor de hagyni hát, kell. Aztán jön a nyár, akkor meg túl meleg? Igen. Emlékszem, nyáron az volt a kedvencem, a úton jöttem, ott az út közepén föl volt túrva egy 10 méter valami miatt, és így akkor hát szopó volt, meg minden, nyilván dugót okozott nyáron is. Tényleg 10 méter volt, úgyhogy nem tudom, mit csináltak ott, valószínűleg a Atlantiszt találták meg, vagy nem tudom, mert 3 hónapig ott állt az a lyuk. De Teki is most mesélte, az a kedvencem, hogy ahogy jön be Budapestre valahonnan, 60 felől kb. Ott le van zárva egy középső sáv, egy hídnál, és ott egy toj-toj WC van ott. Soha senki. De a tiétekben is volt, azt hiszem, a toj-toj egy ideig, az első hónapban még ott volt egy toj-toj. Hát az lehet, de hogy ott nyilván lezárnak egy egész hidat, akkor ott biztos elfér egy toj-toj, de hogy ott konkrétan csak egy toj-toj volt, de hogy senki nem dolgozott. 3-sávos autót közepén egy toj-toj. És hónapokig. Jó, de kell egy toj-toj, hogy aki lerakja a bóját, de, ami jó. Ugye még csak az, hogy lerakják félig a bóját, az el tudja menni kakilni, hogyha vagy ez nem zavar, csak az embereket sose látta, hogy ott dolgoznának. Nem, mert benn vannak a toj-tojban. Lehet. Igen, melyik az a fa? A híres fa, ami ott a Békásmegyeri? A Békásmegyeri, az is még ott van valószínűleg, most már... Persze. Most már kérünk update-et. Ja, jöhetnek a képek róla. Öreg Békásmegyeri. Hát ez már lassan egy ilyen... Oázis. Hát ott van a Google. Emlékszem, az a nagy vihar, nagyon van egy külön ez. Tavaly nyáron volt, de túlélte. Utána küldte a jó barátunk, hogy ez él még ez a fa. Jó, azt írjátok, hogy a Flórián téri felüljelőn tényleg rendesen dolgoznak. Jó, biztos, hogy rendesen dolgoznak. De az a baj, hogy... Csak lassan. Nem, az a baj, hogy... Lehet, hogy szarabb, mert írtátok, hogy szarabb, mint gondolták, de hogy ennyi idő alatt máshol tényleg egy új hidat leraknak. Nem lenne egyszerűbb. Ez olyan, mint nálunk a metró, hogy drágában vettünk használt metrókat, akkor lehet, hogy olcsóbb lett volna, de legalábbis gyorsabb egy újat odarakni. A 4-es metró is, ami gyakorlatilag egy villamos, azt is nagyon hosszú ideig csináltuk. Hát igen. Nálunk minden hosszú ideig tart, Ádám, de inkább az a baj, nem, hogy a... Még kicsit kellett volna csinálni, hogy legyen értem, hogy kimenjen, nem igen, tudom. Igen, hát a elővárosokban, nem? Tehát, igen. Hogy pont oda, aminek a metró a lényeg, hogy a város széléről beviszi még az embereket. Ugyanúgy az elveszettőt, a körgyűrűt is ígérték, mindegy. Persze, a hév is, ugye? Szopjon mindenki dugóba egész nap. Azt akartam még mondani, hogy lehet a Flórián térnél dolgoznak, csak az a baj, hogy ennyi a magyar össz szakértő, aki ilyen felújításokban részt tud venni, és akkor addig a Árpád téren csak lezárják. De még a dolgozó még a Flórián téren van, nem tudnak mit csinálni. Flórián tér az az Árpád hídos. Na mindegy, nem tudom már, hogy van. Hát nem, az neve. Az már, jó, már lehajtó, nem az a felüljáró ott a felüljáró. Budai részen. Hát jó, hát nem tudnak mit csinálni. Ez van, ennyi ember van, mindenki kiment külföldre, nincs több munkás, amúgy azt is el tudom képzelni. Az menő lenne, hogyha lenne egy ilyen nagy brigád, egy ilyen, mint az, a szupercsapat, és akkor lezárnak egy részt, az a brigád, ez kurva gyors meccsen, nem zárnák le a többit, mindig max a következőt, és akkor lezárják, és mennek tovább, mindegy. Biztos, hogy megvan az oka, nem azért csinálják, hogy szívassák az embereket, de valószínűleg pénz is hiányzik, ember is hiányzik, és hogy ez szomorú csak látni, hogy egyes országokban, és ezt európai országokban is van, hogy így elmész, és akkor pont van, ami barátunk ment ki, és amikor odafele mentek, akkor kezdték felújítani egy egész hosszú utat, visszafele már kész volt. Szóval ezt meg lehet oldani ezeket, csak valószínűleg nincs rá kapacitásunk, nincs rá pénzünk, valószínűleg ezt szokott tenni. Meg nem biztos, hogy jól tervezik. Hogy van egy 100 méteres útszakasz. Először kitúrják, és utána kezdik tervezni. Nem, az van, hogy kerül 100 millióba. Jaj. Mi kiírjuk 1 milliárdra a pályázatot. Mészáros Lőrinc, Tibor István, Garancsik, ki tudja melyik cég, megnyeri az 1 milliárdos tendert. Ő utána leadja ezt egy alvállalkozónak 500 millióért. 500 milliót eltesz zsebre. Tegyük fel, ez egy szenárió, amit én el tudok képzelni, ezt történik. Már időbe került, ugye? Igen, igen. Az 500 milliót kapó alvállalkozó kiadja Pityuka és Béla cégének 200 millióért. Ő is eltesz 300 200 milliót, és aztán Pityuka és Béla cége, hogy még ő is leadják 50 millióért, és akkor a vége az, hogy a 100 milliós utat 50 millióból megcsinálja alkoholista Béla is rettentesen hozzá nem értő Pityu 2 cége, és a végén hát alulfinanszírozott alkoholisták túrják ott a földet, igen, és eltűnt 950 millió, és a vége az, hogy utána egy év múlva megint ilyen lyukakat kell tömögetni ott. Ez a feltételezésem. Hát, nem biztos, hogy így közel van. Nem biztos, hogy így van, de én ezt tudom elképzelni, így a utóbbi 15 év, vagy hát igazából amióta Magyarország létezik, az alapján ezt tudom elképzelni. Hát egy okosba megoldják. Okosba, mindenki jól jár, persze. Mindenki jól jár, az emberek. Kész kezet most, igen. Amúgy tényleg, amikor már, szóval mindenki, annyi plusz pénz van ebben így, mert a építkezésekben lopnak ki a legtöbbet. Érted, hogy te nyúlod le a nagy pénzt, de akinek kiadott, hogy dolgozzon rajta, még ő is kiadja, mert még így is megéri, az már egy olyan lánc, ami, hát igen, amivel aztán lehetne mit kezdeni egy új kormány. Egy-két ember ki lehetne menni ebbe a láncba, és aztán lehet jól is működne az ország. De hát most ez van. Igen, és aki meg dolgozik rajta, az úgy pénzt kap, és... Igen. Van még egy ilyen út, kedvencem, Ferihegyre vezető. Azt hiszem, a busz is azon megy át, van egy ilyen átjáró. Ez tényleg úgy néz ki, mint a Marsnak a felszíne, bazd meg. Nem viccelek. 10-zel lehet menni rajta menni, olyan, mint hogy a földút jobbannál. És az megy ki Ferihegy. Na, hát a Ferihegyre tartó út, az nem túl. Ugye a gyors vasutat, meg a mit tudom én, mit is, hát azt is mindig meg van ígérve, aztán amikor választás győzelem van, akkor ugye a Lázár kihúzza, hogy ez erre most nincs pénz, most kastélyokat kell felújítani, és mindenki osztani. Megnyerik, akkor nagyon sok dolgot ki kell húzni, mert semmire nincs pénz ebben az országban. Igen, akkor gyorsan az RTL-t meg kell venni. Mert nem eladó! Nem, azt mondta az RTL. Azt mondta, hogy nem eladó, igen. De akkor remélem, hogy legalábbis marad. 4 hónapig még azért nem. Ha már az utak, amúgy ez tegnap jött velem szembe, és gondoltam, hogy megmutatom itt egy fuvarozó. Ő is utakat használ, és ő sem elégedett. Na hallgassuk meg. Hallgassunk már bele, mert jó, érdekeseket mond, mert ezek a világok, hogy mondjuk miket élnek át a fuvarozók, ez nem feltétlenül jön veled szembe így. Igen, amúgy olvastam ilyen cikkeket, hogy drágítanak, csak így, na mindegy, nézzük meg, mert ő valószínűleg jobban el tudja mondani, mint én. Ismételten jelentkezem. Nagyon sokat gondolkoztam rajta, hogy... Nagyon hosszú a videó, szóval nem fogjuk végignézni, majd összefoglalom. Elkészítsem ezt a videót, hogy beszéljek-e róla, de az igazsági érzetem és a gerinc az nem engedte, hogy ne. Itt a december 1-jével a magyar közlönyben megjelent. Ahogy szokott. Droppolt a patch. Droppolt, igen. Patch notes. Fuvarozókat érintő, és ezáltal mindenkit érintő változás. Jó, ez már egy nem biztos, hogy minden magyar ezt tudja követni, hogy ja, hogy őket szopatják, de hogy azt téged is érint. Tényleg. Mert hogy mi azt mondod, hogy a fuvarozók viszik a ételt, a kenyeret a boltba? Hát lehet. Igen? Lehet. Én ezt nem viszem lehet. Ádám. És akkor lehet, hogyha őket szivatják, akkor igazából neked lesz drágább. Az extra profit adó is Ádám, meg a kiskereskedelmi adó se csoroghat le a emberek. Igen. Ádám, megmondta az Orbán Viktor és a Gulyás Gergely. Igen, hát majd még... Ezt vág ki Deák Dani. Lázár János és a közlekedési, ő által a vezetett közlekedési minisztérium beütötte az utolsó koporsó Szeget a magyar közúti fuvarozóknak a koporsóját. Hát tudod, amihez az öreg Lázár. Aranyterem. A batidai bukott bakter, a közpénznyelő Dracula. Hát most pont ez nem értett annyira, de most még kell még két még, hát a MÁV-tól ugye idén 20 milliárd volt pályafelújításából, 18 milliárdot elvontak évvégén. Mm. Tehát ami a munkájából ugye elvette a pénzt, de úgy látszik még egy koporsószögre volt még egy kis... Igen, meg új irodaházra volt pénz a MÁV-nak. Persze, hát ez fontos. Az fontos, igen. Számítottunk arra, hogy lesz valamilyen formán, mint minden éven, UDI emelés, de ilyen mértékűre nem. Kalkuláltunk egy 4-5%-kal, ami a főút, vagyis hát az autópályák esetében meg is valósult. Azt hiszem, hogy 4,75%-kal fognak emelkedni az autópálya használati díjak. És ezt ki fogja megfizetni a végén? Jó, de ez inflációval egyébként. De olyan ügyesen kitalálták ezt az új rendszert, hogy főutakon is ugyanannyit kelljen fizetni a fuvarozónak, mint hogy autópályán közlekedne. Ezzel kapcsolatban azért felmerül egy-két kérdés. Nem csak nekem, az összes fuvarozónak valószínű... Gondolom, pedig egyeztettek biztos a szakmával, nem? Ez erről híres. Igen. Hát nem mindegy. Hogy gondoltátok ezt? Ki fogja ezt kivizetni? December van. Decemberben ilyenkor már valószínűleg mindenki, de mi legfőképpen, ugye jövőre az első negyed évet, vagy akár egy egész évet tekintet, egész év tekintetében az árakat letárgyalt. Erre december 1-én kapunk egy 50%-os fuvardi, nem is fuvardi, hát majd a fuvardi emelkedést azt kiszámoljuk, de satszra egy 15-20%-kal emelni kell ezt a fuvardíjakat. Egy 50%-os útdíj emelést. Európa legmagasabb útdíját fizettük eddig is. Az adócsökkentés kormánya, a 50% azért az erős, nem? Ott vagy nagyon alul volt árazod, hát ezek szerint nem. Igen, de hogy mondta azt is, hogy nem tudom, addig eljutunk, hogy értik a logikát, hogy ugyanannyi az autópálya is, mint a főutak, és akkor inkább menjenek autópályára, terelik. Az, de hogy Lázára vagy valaki azt mondta, hogy ők nem plusz bevételt akarnak, hanem ezt. De mondta, hogy akkor csökkentették volna az autópályadíjat, és nem az, hogy hozzáemelnek mindent. Hát, de hát Ádám, de amúgy itt ez a kedvencem a kormányban, hogy mindent így az utolsó pillanatban ilyen tök drasztikus dolgokat nem. Ez az, ami ugye, amitől kiszámíthatatlan lesz, és amiatt a hitelminősítők meg a külföldi cégek nem szeretnek jönni, hogy teljesen kiszámíthatatlan a törvényhozás. És tényleg értem, ami? Mármint a rendelkezés. Igen, szóval tényleg, hogy van egy vállalkozási cég, az ugye előre gondolkozik, dolgozik, kiszámol, jövő évi, nem tudom, árakat meghatározza. Így lehet egy rendes vállalkozást csinálni, de hogyha a kormány így beleszarik, és azt mondja, hogy na jó, ennyi lesz az emelkedés, így évvégén így droppolom, és akkor így nektek... Két hét múlva éles. Igen, amúgy igen, két hét múlva éles. Így nem lehet egy vállalkozást üzemeltetni, hogy akkor hú, bocs, hát így nem jövünk ki, akkor mindent emelni kell. Így, ez volt a Katával is, hogy évközben beszántották egy hónap alatt. Lehet vitatkozni azzal, hogy Kata jó vagy sem, de az, hogy azért egy kiszámítható adórendszer, amiben az emberek hogy tervezni tudjanak, hogy ne csak így hazajönnek a nyaralásról, és akkor rögtön pánikban keresni kellett egy új adónemet. Szóval értem, hogy leszarja minden, nem tud szolidarítani nagyon sok magyar, de hogy az, hogy viszont működjön a dolgok, és ne dráguljon meg neked is minden, az is fontos, hogy az emberek tervezni tudjanak, és ne ilyen káoszban kelljen mindig újra kitalálni a dolgokat, mert egy kiszámítható, működő országnak feltétel az, hogy tervezni lesz. Ádám, az állandó mindenszarizmus, ez a egyetlen kormányozni képes erő, Ádám. Mit vársz, hogy ne decemberben emeljenek árat jövő évre? Mint mi volt? Tavaly volt az, hogy a gyógyszereknek kivetettek extra profitadót arra az évre visszamenőlegesen december végén. Hát. És akkor így mondták a Richternek például, hogy na jó, jó, hogy ezt az évet lezártad, meg adóztál, meg így készen a jelentés a tőzsdére, akkor még be kéne fizetni pár 10 milliárdot a kasszába, légy szíves, drága barátom, ha el már erre jártok. Istenem, ez tényleg fantasztikus. Nincs még egy ilyen ország, ahol ugyanannyit kell fizetni a főúton, mint autópályán. Lázár János azt mondta egy tegnapi videójában, hogy itt nem az volt a cél, hogy többletbevételhez jusson a... Persze, emelnek az árakon, és a Lázár meg azt mondja, hogy nem az a cél, hogy több pénzünk legyen. Hát azért több pénzt kérünk, de nem akarunk. Nem, de azért be kell fizetned ezt a több pénzt, de nem kell nekünk a több pénzt, de azért fizess be a több pénzt, mert mostantól muszáj. Ezt az extra profit adót is azért adom, hogy csak fegyelmezési célzattal, nem azért, hogy több pénz legyen. A kormány, hanem az, hogy letereljük a főútról a kamionokat a párhuzamos autópályákra. Kérdezem én, akkor, ha nem az volt a cél, hogy minden több pénzt szedjünk be, akkor miért nem lehetett az autópálya díjat csökkenteni a főút szintjéhez? Akkor is egális, akkor is a fuvarozó készen. Viszont itt azért annyiban megvédem a Lázár János, hogyha hát a Lázár János... van párhuzamos autópálya, akkor miért megy a főúton egy? Mert akkor viszont tudod számolni, mert az, hogy 4%-kal emelnek, infláció emelik a autópályadíjat, az azért lehet kalkulálni szerintem. Azért ment eddig, mert olcsóbb volt. Na, de akkor számoltad volna azzal, hogy... Tehát ők amúgy egy kiskaput akkor kihasználtak, hogy a főúton megyünk a autópályát, ahol ugye a kamionnak helye lenne, mert nem a főúton hát, menjen már. Mehet ott is, ez, mármint, hogy de miért lenne ez olcsó? Nem morális dolgokon dől egy ilyen vállalkozásnak a költségvetése. Jó, de akkor, jó, de figyelj, hogyha... Hogy mi a kérdésed? Most hát nem arról van szó, nem a 4%-os emelésről, hanem az, hogy hozzáemelték. Én értem, de hogy az, közben... de jó, de hogy tudták volna átterelni máshogy? Azért, mert olcsó, eddig 0 forint volt, vagy kurva kevés volt, fel annyiba került a főút, mint az autópálya, akkor hogy tereled vissza az autópályát? Most, hát úgy, hogy csökkented az autópályát. Felére? Hát valamennyire csökkented, ha így is Európa legmagasabb. Ha nem ugyanannyiba kerül, akkor nem fognak átmenni. Tehát akkor felére kellett volna csökkent az autópályát, ami meg nem normális, hát gondolom. Valószínűleg akkor lenne az európai szinten. És amúgy hát milyen utakért fizetünk legmagasabb európai díjakat? Milyen utakért? Hát a főút biztos szar, az autópálya szó. Az is egy csomó helyen. Hát csomó helyen szar, igen. Igen. Hát... De én azt ettől függetlenül a főút biztos szarabb, mint az autópálya. Tehát akkor itt arról volt szó. Nem, hogy egy csomó helyen nincs is más lehetőség, mond, az is. Na, van, az már probléma, van olyan, nincs pár. Van olyan híd, amin nem mehetnek át, és 200 kilométert kell kerülniük. Jó, ez ebbe biztos vagyok, hogy egy csomó helyen nincs szóval... autópálya, és főúton kell menni. Tehát ezzel egyetértek, de ahol van párhuzamos, és ugye nyilván nem így emeltek. Akkor eldönti, hát akkor persze, hogy megyek az autópálya. De ahol van erre lehetőség, ott egyetértek én is. A régi hármason ne menjünk, ott van mellett az M3-as, csak akkor, hogyha ott van dolgunk, egyetértek vele, menjünk az autópályán. De én, Miskolcra, Sátoraljóvihelybe, melyik autópályát válasszom? Amikor nincs, csak főút van, 50%-ot emelkedik, 50%-kal megnöveli az útdíj kiadásunkat. Na, szóval ez jó, hát ez tényleg kurva gáz. Hogyha nincs alternatív, hogy autópálya, aminek kéne lennie, basszus. Hát. Ugye, ha már ráadásul a Lázár is ezt mondja, hogy hát ők leszarják a vasutat, mindenki menjen autóba, autópályára építünk. Mert hogy a mélszeresebből tud meggazdagodni például. Hát a vasútból is azért, a Budapest-Belgrád azért az jó pénz. Csak hát ugye ne az emberek használják, hanem a kínaiak hozzák be a műanyag seggtágító szettet egy forintért. Az sokkal fontosabb, mint hogy Manyi néni meg Pista bácsi el tudjon menni Budapestre. Ja, az nem mindegy, nem menjen sehova. Nem tudok másra haragudni, nem tudok másról beszélni. Itt mindenki az utóbbi időben az elmúlt 15 évről beszél. Nézzük egy kicsit meg az elmúlt 15 évet. 2013-ban vezették be a kilométer alapú útdíjat a fuvarozóknak. Előtte éves szinten 300.000 forint, havonta 22.500 forint volt, ha jól emlékszem, egy matrica, és oda mentünk, ahova akartunk. Azzal se értek egyet, az is. Oké, rendben van. Csak nézzük már meg a számokat. Akkor fizettem egy autóra 300.000 forintot egy éven, most 1,5 és 2,1 millió forint között fizetünk egy autóra egy hónapban. Csoda. Na jó van, bassz. Mi? Az adócsökkentés kormánya barna. Jézusom, bassz meg. Hát az, tehát ha csak évre lenne, akkor 5-szörös pénz. Jó, hát ez akkor 60-szörös pénz. Van, akit nem szopatnak szét. Jó, És akkor csodálkozunk az infláción amúgy. Csak hozzátenni. Ja, és ugye, még ha csak a árakban az lenne benne, hogy ugye minden drága, meg mindent emelnek. Nem az van benne, az is benne van, hogy fognak engem decemberben megszopatni, bazd meg, én azt beárazom előre. Én azt beárazom, itt rohadjak meg. És 10 nem tudsz eléggé emelni, hogy... Igen, hogy ne tudjon megszopatni, mert akkor meg azt mondja, miért ilyen drága, Németországban miért olcsóbb a kenyér? És akkor azt mondja, hogy akkor viszont extra kenyér profitadót is bevezetünk meg, max kenyér ár és adót, bazd meg, és akkor már emelni kell a tonhala, meg a faszom, tudja meg az árát, és nem tudod kitálni, és még, édes Istenem, még van 10 nap a karácsonyi dropra, bazd meg, a semmilyentől, meg a halásztól. Ja, hát ezért drága minden, nem Brüsszel miatt. És akkor még ezt emeljük. Hova már? Nem bírjuk el, beledöglünk. Hát itt mindenki bele fog kapaszkodni a karosszékbe januártól. Lesz 2000 forintos kenyér. És ki lesz a hibás? Hát persze a fuvarozó. Én adom, mert választás előtt szétbaszni, kurva nagy inflációt generálni, hát szerintem nem a kormányzó pártot fog erősíteni. Hát igen, de most már ezen már nem tudom múlik. Srácok, emeljetek, bazd meg. Én teljesen adom. Nem, hát nem mi vagyunk. De persze adócsökkentés. Mindenhol adócsökkentünk, mi nem emelünk adót. Nem, hát ez mi? Údi adó. 50%-kal megemeljük. Csak kérje el a fuvaros. De kitől? Kitől, meg mikor? Hát köszönöm szépen a döntéshozóknak, hogy ezt így megkaptuk ezt a csomagot decemberbe. Ahelyett, hogy azzal tudnék foglalkozni, hogy lezárjuk az évet, hogy végig szenvedtük, végig küszködtük, valami nekünk mivel foglalkozni, itt minden egyes nap. Mi küzdködünk, minden nap háborúba indulunk. Minden nap harcolunk egy mindenkivel, a megbízókkal, a sofőrökkel, a szervizekkel, a közút többi résztvevőjével, azzal a 11 nehány szervvel, aki minket ellenőriz. Tényleg azt is mondom. Ó, Isten, és a bürokrácia, ez meg, atya Isten, nem lenne ez kedvem. És akkor, igen, ennyi, nincs elég bajatok? Tessék, 50%-kal többet fizessék. 50%, de csak az, hogy nem azért, hogy több pénzünk, hanem áttereljünk. De ahol nincs alternatíva, akkor ugye nem kell fizetni ennyi ötövet. De. Mindenkivel minden nap meg kell küzdeni. Eljött a december, van még 2 hetünk. Ahelyett, hogy nyugodtan le tudnánk zárni az évet, hazahozni az autóinkat, és foglalkozni azzal, hogy befejeztük, átéltük, túléltük ezt az évet. De velünk nem foglalkozik senki. Mi kapunk egy ilyen csomagot január 1-től. Ez már életbe lép. Azt hozzátenném, hogy ugye mindig ez van, hogy velünk nem foglalkozik senki, csak ugye mindenkit szopatnak folyamatosan egyesével. Mert van, ahol vannak támogatások, és de a fuvar azoknak annyira nincs, de mondjuk a mezőgazdaság az más, oké, de hogy szopatják a tanárokat, szopatják a egészségügyi dolgozókat, szopatják a mentőséget, szopatják a fuvarozókat, állandóan szopatnak valakit, katások, ugye, szopatják a vállalkozót, szopatják a gyógyszert, mindenkit megszopatnak egyesével, de ezek a csoportok nem tudnak, hát akkor az meg egyébként el lehet állni az utakat. Gondolom, igen, csak van az érdekvédelmi szövetségük, az meg ugyanúgy gondolom a fideszes zsebben van, úgyhogy nehéz összeszervezni. Jó, de hát nem muszáj a helyi Metal Zoltán ki lehet állni magadért, és ugye itt kéne a társadalom összes többi megszopatott emberének is kiállni. És akkor ilyenkor szokott lenni, hogy Maier Péter se lenne jobb, meg a Tiszesen, szavazzuk meg ezt újra, és akkor jó. Akkor ebben maradunk. Kívánom a döntéskozóknak, amit ilyen kaptam. General Strike-ot, vagy fuvarozó strike. Hát fuvarozó BKV, ugye a Budapestet is csődbe visszük, muszáj csődbe vinni, azt is adnék, mert basszus, amúgy ennek, hogy a francban nincs itt a hagyomány, emlékszem, amikor kívül jártam, és akkor volt BKV, azóta miért nincsen? Tanárok is emlékszem, amikor sztrájkoltak, és az volt a sztrájk, hogy 7.15-től 7.30-ig, nem tudom, nem csináltak semmit, és így... Jó. És tudom, hogy ott már a törvény is utólag, meg kirúgtak egy csomó tanárt, csak ott kellett volna az összes többinek is felállni. Hát ez szomorú, hogy így megy itthon, de hogy egyáltalán nem állunk egymásért. Nem elég, hogy drágább lesz a szállítás, hanem van, aki ugye csődbe megy, vagy nem tudja tovább, kevesebb lesz a fuvarozó, és az még tovább fölviszi az árak. Nem tudod, mi lesz akkor? Igen. Jön a Waberers, Tiborcz Pista. Akikor lehet, hogy majd kivételt kapnak ez alól. Nem, hát ugye ők nagyon sok ezer milliárd forintot elloptak már az országtól, ők ezt kiállják fél lábon, a konkurencia becsődöl, aztán jön a ajánlat. Hoppa, és ismerős minta, Ádám, nekem ismerős. Remélem, ezt a 4 hónapot kihúzzák már, és akkor el lehet takarodni a büdös picsába a való. Ez tegnevetséges. Na mindegy, hogy alacsony az adó, meg tudtuk Hajdú Pétertől és Dágdaintól, meg magunktól ezek szerint. Igen. Majd egyszer megnézzük azt is. Gyomorideggel keljen fel, gyomorideggel feküdjön le, és legyen olyan gyomorsava, hogy amit megeszik, 10 másodpercnél tovább nem maradjon benne. Nem kívánok rosszat, csak azt, amit én kaptam. Elég, kész, nincs már több, elhiszem, hogy üres az államkassa, elhiszem, de nem ütöltsük már meg. Na szóval, itt meg beszél erről a dologról, csak gondoltam, hogy ezeket elfelejtjük, hogy mindenkit szivatnak, csak nem mindenről hallasz amúgy. De te fogod megfizetni az Igen, biztos. Hát az biztos, a végén mi fizetjük meg az egészet, és aztán vakaratja fejét a Nagy Márton, hogy miért ilyen nagy az infláció is. Beszélek a kereskedőkkel. Láttad a Nagy Mártonnak, hogyha már Nagy Márton is fel akartok úrodni, nem tudom, azt látta, de... Megnéztem reggel, hogyha arra gondolsz, hogy a hotel számlájára van, de hát most ott... Nem, azt szerintem egy fontos, ezt nézzük. Keresd el Nagy Márton. Figyelj, szóval megkapta a kérdést, nem tudom kitől. Sebő Kéva országgyűlési képviselőtől. Igen, hogy írva. Mire fizetjük ezt például, ezt a sok útdíja. Most meg lehet tudni, hogy ugye kiderült, hogy a Nagy Márton ugye nemzetvezetőnk, aki a gazdaságot vezet, és azóta mindenben szarul állunk, vagyis hát ő már csak lehet, hogy megkapta ezt, tehát megoldani nem sikerült neki. Olyan eszméletlen drágán száll meg helyeken, hogy gyakorlatilag külön keresni kell ennyire drága szállodákat. Szóval nem találsz amúgy magadtól, hanem ezt külön keresni kell. Vajon miért fontos ez? Jó, nézzük. Kérdés. Én múlt hónapban Genben jártam egy konferencián. A konferenciára repülővel mentem 154 000 forintért. Uh-huh. A hotel szoba az 72 000 forint volt éjszakánként, összesen 218 000 forint volt a 3 éjszakám, napi díjat nem vettem igénybe. Összességében ez a 4 nap, tehát 372 000 forintba került. Ezzel szemben ön egy nagyon hasonló útra Brüsszelbe utazott 1 évvel korábban, vagy talán 1/2 évvel korábban. Kereskedelmi járatot nem tartott alkalmasnak. Nem, hát ez nem, nehogy már egy csicska bizárra kerülni. Ornéper utazzak, basszus. Igen, neki nagyon sürgősen ott kellene egy helyen. Nekem országgazdaságban nem intézhető el semmi interneten keresztül, meg telefonon keresztül, hogyha véletlenül késne egy órát a gép, de jó. A hotel a sajtóértesülések szerint éjszakánként 721 000 forint volt. Hát ez csak a 10-szerese. Jó, de hát mégiscsak egy gazdasági miniszter. Összességében több mint 2 millió forint, és talán napi díjat is igényelt. Ön szerint mi indokolja azt, hogy ennyire másképp álljunk hozzá az adófizetők által befizetett pénzt, ez ennyire másképp használjuk fel. Biztos jó. Szerény válasz jön most nekünk, igen, a gazdasági igen. miniszter. Megmutatja, hogy, azt mondja, hogy ha valaki tud bánni a pénzzel, akkor neki kéne példát mutatni, hogy hogy bánjunk a pénzzel, aha, nem? Aha. A gazdasági miniszter. Megköszöni, azt mondja, hogy adja meg a hotel igen. számát, ahol olcsóbb volt. Arra, meg. Legyen miniszter, és akkor már megtapasztalja, hogy mennyi órából el egy nap. Szerintem nagyon sok magyar ember megtapasztalja, hogy mennyi órában. Én is tudom, nekem is van, hogy sok dolgom van. Dolgozni is kéne, a családdal is lenni, önfejleszteni, edzeni is, szívesen edzene az ember, szórakozna, tanulna, mindenfélét akar csinálni az ember, és kiderül mindig, hogy 24 óra az nem elég mindenre. De ugye ez most nem csak a miniszterek tudják, hogy hány órából áll egy napban. Jaj, Ádám, olyan könnyen beszélsz, de ő egy országért felel. Ja, bocsánat, hát igen, azt látszik mondjuk az eredmény. Hát szarul, igen, tehát hogy egy cégnél már kirúg volna, a második évben biztos kirúgták volna, de hát itt csak egy ilyen de most, igen, az, hogy most tényleg azt gondolom, hogy másnak nincs, bár itt ugyanúgy dolgozhatna, hogy mondjam, egy nem magángépen is, nem? A laptopot magáért tudja. Orgolnak mellette, meg ott nem tudom. Hát még talán na jó, talán nagy láb helyes, de azt lehet, azt tudunk venni, még az is sokkal olcsóbb lenne, mint egy magángép. Okay. Meg, de hogy az, ez egy dolog. Nem lehet szerintem megindokolni a magángépezést akkor sem, mert nem tudom, hova kell ennyire sietni, de akkor lehet, hogy utolsó pillanatban derült ki, hogy meg kell menteni a nemzetet valahol, és akkor csak magángép lehet, van. Hogy de hogy mondjuk ahhoz, hogy egy szálloda 10-szer annyiba kerül, az nem tudom, hol ad több idő. Mitől lesz több időt, hogyha egy szálloda drágább? Sokkal jobb a köntös, amit utána zsebre lehet rakni a szappannal együtt. Ja. Hogy mivel utazik, meg mivel nem. Legyen miniszter. És az, ami Magyarországon érdekes, hogy valaki most maradjon a kereskedelmi járata, vagy nem, az mondjuk Németországban nem érdekes. Németországban... Bezzeg Németország. Igen. Ahol a gazdasági nem miniszter megfagyna. Az... Hát egyfő, lehet, hogy ott a 1000-szer annyi pénz fölött rendelkezik a gazdasági miniszter, mint hogy egy, hát, a jó, német gazdaság... Ha ott elfogadjuk, akkor itt is el kell fogadni. Német gazdaság egy kicsit nagyobb szerintem. De 0%-kal növekszik a recesszióban. De jó, hogyha a német tehát úgy látják, hogy feleslegesen költ, akkor ő is majd elő lesz véve. Hát meg itt most azért ráragudj, tehát valami képet vagy bizonyítékot, hogy a német gazdasági miniszter mi a faszommal utazik, és mennyiért száll meg. Értem, de hogy ez megint a másokra mutogatunk. Most azt, hogy német politikusok mit csinál, kit érdekel? Itt az a kérdés, hogy miért indokolt ez? Mondjuk, hogy na, van védőpajzs, úgyhogy most lehet megint nagy lábon élni. Megjött a segély. Nem jött meg, nem úgy, megjött, de hogy lehet megint megvenni a kaparóst, el lehet menni a kaszinóba, eljátszani egy kis pénzt, visszanyerni az előzőt, Ádám. Az európai, ez egy kulturális kérdés Magyarországon. Mi? Mm-hmm. Ez egy kulturális kérdés? Hát itt hőbörögsz, te büdös csöves proli. Ja. Kapsz egy olyan kurvai pofont a paradicsomkaróval, még egyszer megkérdezed, hogy miért repülöksz magángéppel. Az uraság. Hülye gyerek, mit magyarázol? Menjél vissza a kóba, bazd meg. Takarodjál vissza adót fizetni. Akciós fosodat. Vedd meg a csirkefarátat, főzzél leves, bazd meg. Szenvedjél, hülye picsa. Oda kell figyelni rá, mert a társadalom elvárja útjuk. Vajon miért? Igen, elvárja, mert mi vagyunk a főnököd, ugye, elvileg. Hát ezt elfelejtik néha. Ezt elfelejtik nagyon könnyen, ugye. Hogy a mi adófizető... Nem azért választottunk meg, hogy magántőke alapokban a tesóddal együtt kiraboljatok több 100 milliárd forintot ebből az országból, hanem más miatt, ugye? Igen, ezek a büdös proletárok nem tudják, hogy miért fontos, hogy én 700 ezeres szálláson szállják meg, amit külön bookingon úgy kell sorrendbe rakni, hogy a legdrágább úgy listázza. Kedvezmény szeretnék én bemenni? Nem! Direkt drága legyen. Úgy, én is tanulok ebből. És úgy látom, hogy... Nem az a baja, hogy ez a kedvencem a Nagy Mártonnál, ugye? Tök jó, hogy így látjuk, hogy áll a pénzhez a gazdasági miniszter, ez is egy fontos tanulság. Nem az a baja, hogy hát igen, talán tényleg 700 ezer túlzás volt egy napi szállásra, amikor említek dolgozni meg ki, szóval ott sincs. Csak lefekszik az ágyba a végén, meg különben, ahogyha egész napot tűnben... De az ágy, Ádám, legyen... De akkor egész napot tűnben, akkor meg ugye mi a fasznak megy ki? 24 óra egy nap, pihenjen már rendesen az ám. Jó, és ne, hogy még nulla önreflexió, hanem az, hogy igen, leszűrtem a tanulságot, hogy ez a büdös proletár magyar ezen hőzünk, úgyhogy emiatt majd jobban titkoljuk. Ez a tanulsága. Nem az, hogy amikor itt küzdünk bazd meg, és rengeteg szegény van Magyarországon, akkor rosszul néz ki, hogy a gazdasági miniszter, aki alatt a gazdaság katyán van, külön keresi, hogy minél drágább helyeken szálljon meg. Hát igen, ez rosszul néz ki, nem az? Leszűrtem a tanulságot, hogy hőzöng a proli. Úgyhogy majd jobban figyelek erre, mert bazd meg. Miért hőzöng, bazd meg? Csak a medián bruttó bér kétszeresét költöm el egy éjszakára. Hát a faszomat igen. Beleverem. Igen, puhább az ágy. Geci. Nagyon fontos, hogy a miniszter... De szétverném paradicsomkarúval, mindegyiket egyesével. Hogy képzel? Hozzám szólnak? Engem? Számon kéne, ugye emlékszel? De a szemüvegét egy oda csapta. Miért nem mondták miért nem akkor, amikor előre? Felszálltam a repülőre? Meg amikor kivettem, hogy van olcsóbb hotel. Miért nem akkor szóltak? De menjen el Németországba, nézze meg a többi országot. Hát jó, hát nem mindenkinek tudjuk kifizetni, hogy nézze meg jól a többi kicsit gazdagabb ország, nem? Tehát akkor nézzük meg a minimálbért is. Meg a... Nézze meg a világ egyik legerősebb gazdaságát, hogy ott megengedhetik maguknak. Jó. Mi meg Európai Unió egyik legszegényebb országa vagyunk, lehet, hogy máshogy sem. És lehet, hogy a német gazdaságban lehet, hogy eredményesebben dolgozik a gazdasági miniszter. Mostanában nem annyira, de mindenképp több pénzből élnek. De mindegy, ezt majd a németek akkor kikérik maguknak. Mi a francot? Amúgy Németországban is tudom képzelni, hogyha valami ilyesmi van, ott mi van, ott lemondana. Mert szoktak ilyet csinálni még különböző európai országban, most például a bolgár kormány lemondott egy hetes vagy két hetes tüntetés sorozat után. Pedig épp az eurót vezetik be. Hogy egy miniszter milyen életet él? Milyen életet él? Szerintem nem akar miniszter lenni. Ez olyan életet, ahol magántőke alapokba kiraboljuk a pénzt. Éve. Nagyon rossz neki, nagyon rossz. Jaj, de rossz, jaj. 100 milliárdos ingatlanos magántőke alapon. Este 10-ig dolgozik. Nem látszik mondjuk. Hát meg amiért megbíztuk, abban nagyon szar, de a rablásba abba valószínűleg jó tapasztalat. Na. Nem tudom, hogy ez így van-e. Sajnáljátok, szegény, jaj, Morton, nézd. Mártonka, jaj, Istenem. Ez egy hivatás. Aha. Hivatás. Érdekes, hogy ezért a hivatás. Tehát a hivatás lenne az, járnak. Hogy a hivatás az orvosoknak az... nem, és hát nekik már nem rossz, de mondjuk... Nem eléggé, de a hivatás az az, hogy nem fizetik meg, de csinálod. De itt most ugye az a kontextus, hogy 720 forintért szálltál meg egy éjszakára. Tudod, mi hivatás? Meg a tűzoltók, akik összesen nem kapnak ennyit egy hónapban, vagy, vagy a tanárok. Tanárok, vagy esetleg mentősök. Az ápolók, mentősök, ezek is hivatások. Aha. Nem annyira hősies hivatásról beszélni, amikor arról beszélünk, hogy csak egy utazásra milliókat költött, feleslegesen. Nagyon nehéz, Ádám. 24 órája van neki is az, hogy bedöntse még jobban a magyar gazdaságot. Nem csinál semmit. 24 órája van, hogy kilapálja. Nem lehetne azért fizetni, pénzt. Hogy ott lakjon a hotelbe, és ne csináljon semmit, valószínűleg jobban járna a magyar gazdaság. Ádám, figyelj, neki csak arra volt ideje, hogy a magántőke alapba a saját minisztériuma beletegyen x 10 milliárd forintot, meg az MBH ugye, mint saját tőke hitelt adjon hozzá, hiszen a saját tőke az úgy működik, hogy egy bank adja a hitelt. Ez volt ideje 24 órába, Ádám. Neked feküdni a masszázságyra, felvenni a puha köntöst, a kis fogkrémet így, vagy a szájába rakni a drága hotelba. Sorba állítani a malájkurvákat, és megostorozni. Ez egy hivatás, Ádám, ez egy hivatás. Igen. Ugye úgy nevezzük ezt, hogy tolvaj, gerinctelen tolvaj hivatás, valóban egy hivatás. És ez pofa is kell, amit itt nagyon szépen meg is mutat nekünk. Higgyel, most úgy, én úgy beszélek erről, hogy is mondjam, én szakmából jöttem, és úgy... Hát csak nem vagy túl jó benne, nem? Tehát, hogy amikor már a gazdasági fogalmakkal sincs tisztában, és a kollégáinak kell a szavakat a szájába raknia, mint egy fogyatékosnak, akkor azért nehéz elképzelni, hogy a szakmája krémje lenne Nagy Márton. Nem annyira sikerült. Ültem a kabinetbe, meg a miniszterségbe. Hát tudja, ki vagyok? Ez egy hivatás. Ez egy hivatás, amit nagyon megfizetnek, túlságosan is. Ez egy hivatás, Ádám, mert én voltam az MNB egyik alelnök, amikor kiraboltak onnan 500 milliárdot, Ádám. Az aztán... A CV az magáért beszél. A tolvajlás, annak felügyelete és részvétele abban, az egy hivatás, Ádám. És egyre feljebb lehet bukni, hiszen ez a magyar kormány ez semmi másra nem épül. Csak a közös zsarolhatóságon, lopáson, és ugye Orbán Viktor seggének fényesre nyalásán. Az megy. Ez egy hivatás, az élet feladása. Jó, szegény Márton. No, így törli a szemébe az a gép. Igen, szerintem akkor dollárosok. Mondj, akkor csinálja más, mert lehet, hogy tudja. Ja, amúgy mondjon le, bazd meg, hogyha neki ez ennyire fáj, nyugodtan. Hát bocsánat, önök azt hiszik, hogy ez egy hatalmi kérdés, meg hatalom, meg milyen jó. És minden minisztert így már nem használom a B betű szó. Melyiket? Pasztatnak? Lehet. Használ nyugodtan, Márton, nem nagy hű vagy? Nem használja most, mert mindenkit bántják a Fidesz összes miniszter. Ő nagyon rossz nekik, pedig csak az emberekért akarunk tenni, bár semmit nem sikerült megoldanunk, csak az, hogy mindenki gazdag legyen a környékünkön. Nem értem, hogy miért basztottak minket, annyi dolgozunk. De, jaj, ne, ez egy hivatás. Igen, Nagy Márton, most is ott van és dolgozik valahol. Hát, hogy élne. Nyugodj meg. Nem még tudják, 130 nap is, nehéz, és megpihenhet, Ádám. Még 120 nap is megpihenhet. Na, ennyit erről válaszoltam. Na jó, van, akkor nagyon szép mondat képzési. Válaszolt. Nem annyira válaszolt, hogy miért indokolt a 700 ezeres, hogy miben, hogy van több ideje valakinek egy 700 ezeres szobában, mint egy 70 ezeresben, miközben már 70 ezeres is valószínűleg teljesen élhető és szép hely. Na mindegy, de ez van. Mindenki együtt sajnáljuk most őket. Nagyon, nagyon, nagyon nehéz nekik. Most neki nem könnyű. Most mindenki hagyja. Most mindenki hagyjon. Küldünk neki egy te kis pulcsit, hogy mindenki hagyja. Vihetni már a sajtótájékoztatója meghallgatásokra, ami már nem lesz többet az ő karrierjében valószínűleg, mert szerintem, amikor nyer is a Fidesz a Nagy Mártont, azt csak eltakarítják a büdös picsába, mert nem túl. Összefort a neve a gazdaság nem növekedésével. Ja. Amúgy tényleg a pulcsit eszembe, hogy ezt elfelejtettem mondani, hogy még most hétvégig lehet rendelni a kopasz csimpánzon, hogy tuti odaérjen karácsonyig. Jövő héten rendez, lehet, hogy akkor is van esély, de hogy most tuti. Úgyhogy vasárnapig rendeltek, akkor még odaér karácsonyig. Nem, nem tudsz betartani. Hát igen, nem igen, azért betartani mondom, hogy, ne, hogy most még akkor tuti, hogy jövő héten föl lesz akkor adó, és akkor az odaér. Hogyha nem MPL, nem tudom. Igen. Úgyhogy minden van. Kávé, póló, pulcsi, bögre. Ja, köszi szépen. Milyen a következőnek? Nem tudom, hogy itt van egy vicces. Mi történt, Barna? Hát, hogy van egy ilyen monogámia league-téből, és beáraszták a embereket a hetedik helyen. A tudósok, mit szólsz ez, Ádám? Mi? Monogámia toplista? Tehát, hogy azoknak az aránya, ahol a testvérek 100%-ből tehát nincs féltestvér, gondolom, vagy igen. Most monogámiáról beszélsz, vagy féltestvérekről? Hát ugye a monogámia, tehát a 100% monogámia az, hogy nincs féltestvéred, hiszen a szüleid csak egymással. De ugye azért mondom, hogy ez valószínűleg egy rossz mérés ennek, mert mi, hogyha meghal a feleséged, akkor azért monogám voltál, de mégis lehet más gyereket. Vagy ha elváltok, akkor te... Ugye ez alapján áraztál. Igen, ez alapján az emberek 60%-on állnak. Minél nagyobb a szám, annál kevésbé monogám. Nem, annál inkább. Ugye annál a 100% azt jelenti, hogy az ő testvéri 100%-ba testvérek, tehát hogy ugyanattól a két szülőtől vannak. Hát ez azt jelenti, hogy... Féltestvér arány inkább, nem féltestvér arány. Pont a kaliforniai Dirmaus az teljesen monogám életet él. Úgy tűnik, hogy ők 100% monogám életet élnek általán. Ez a legkeresztényebb faj a kaliforniai egér. Igen. Hm. Példát lehet venni róla. Nézd meg, milyen monogám ez a kis egér. Nagyon cuki. Igen. Az a baj, hogy most az, hogy emberek 66, és van itt 10 faj, és akkor mit jelent ez, hogy most hogyha az összes fajt vesszük, akkor... 35 fajt néztek meg. Hát igen, így nehéz. Jó, ez csak egy ilyen kis munkádám. Rossz is amúgy tényleg a mintavétel, mert ez hülyeség. Hát a monogámia az nem az, hogy most van féltestvéred, hiszen még lehet monogáma az egyik szülőd, vagy a másik nem volt az például. Vagy hát ugye, vagy mert... Most ebben mind kell... Amúgy az egy egész nagy arány, hogy a emberek testvér aránya, tehát a 34%-a a testvéreknek féltestvér. Jó, de itt szerintem a monogámiára nehéz következtetni, mert szóval azért nehéz összevetni szerintem az állatok az embereket monogámián arányba, hogyha csak azt nézik, hogy kinek hány testvére, féltestvére van, mert ez egy az állatoknál, akik nem védekeznek, ugye De hogy az emberek, a szexet nem csak a gyermek nemzésre használják. Aha. Sőt, főleg, hogyha mondjuk monogám kapcsolatban szexelnek mással, akkor meg főleg figyelnek arra. De az elméletileg, érted? Mondjuk, ja, hát ebben a felmérésben az lenne, igen. Igen, hogy akkor védekeznek, mert nehogy kiderüljön, de még akkor is valószínűleg, hogyha mondjuk egy sokkal nyitottabb kapcsolatban élnek, akkor is védekeznek. Szóval nem gondolom, hogy ez alapján azt gondolod, hogy igen, az emberek azok viszonylag jól állnak a monogám skálán, de közben meg nem, mert az emberek csomószor figyelnek arra, hogy ne legyen gyerekük. Az állatok meg nem tudnak erre figyelni. Így is csak 66-on vagyunk, hogy szerintem a szex nagy része az nem feltétlen a gyerek készítésre jön létre. Igen, szóval, nem azt vetnék össze, hogy a gyerekek testvéreke, hanem azt, hogy minden szexet megnéznének, akkor lehet, hogy sokkal hátrébb kerülnénk. Volt egy ilyen felmérés, igen, hogy 25 apából egy nem az igazi apja annak, aki megszületett. Igen. Egész magas, aha. Hogy csomó ilyen kakufióka is van, aki nem is tudja, hogy nem az ő gyereke egyébként. 25? Hát ez az, de amúgy egyszer olvastam ilyen, nem is tudom, hogy Franciaországban, ami 10% fölött volt. Tehát ilyen elképesztő számokban az. Mondjuk, ha nézőink, most ott vagytok, akkor minden 25, hát... Nem, 25%? Azt mondtam. Sőt, nem, van 20, itt. Minden 25, 2004-ben azt találták, hogy 28% az apáknak, de biologically unrelated to their children. Vannak itt. Mi? 20? Mi? 28%? Jó, ez 2004-ben valami... Jó, minél akkor... Na, hogy ilyen, tehát azt gondolnád, hogy azt mondanád, hogy szerinted hány százaléka a gyerekeknek nem adta az apától a kiszi? És azt mondanád, hogy 0,5, 0,3, de egy majdnem igen. Két számjegyű, és ez ilyen borzasztó, vagy lehet, hogy két számjegyű. Szóval egészen elképesztő dolgok vannak, ami nem erre akartam kivinni, ez jó, csak hát egy kis munkás. Amúgy csomó nézőnk van, aki most azt hiszi, hogy az az apja, aki azt ja, Jézusom, tényleg, ne. Hát, biztos, hogy köztetek van olyan, akinek sajnos az, más az apja. Igen, de... Az anyukát azt nehezen meghamisítani. Az anyukát igen. Szinte nem lehet, azért igen. Van ez apákról, de senki nem megy lehet, utána. Lehet, hogy te az is. Ne nézzél, bazzeg! Az az apa, aki felnevelt. Igen, az, hogy ilyen... kiadta a DNS-t, az tekintsünk. Szerintem is amúgy nyilván az a fontos, már ha felnevelt, ugye? Hát igen, az viszont nem apa, aki nem nevelt fel. Igen, arra azért lehet jó esetben, haragudni. Mert amúgy azért láttuk a környezetben olyat, hogy azért nem mindenkinek van a toppon a kapcsolata az apjával, már ha van, ugye? Szóval az is egy egész visszatérő probléma a társadalomban. Milyen buborékban éltünk. Írjon egyest, akinek az apja biológia. Nem csak, hogy így aztán Csokival is beszéltünk, hogy így a környezetünkben, ott a gimiben így nagyjából voltak, nem tudom, olyan, akinek csak egy szülője volt, vagy valamiért elváltak, de hogy így nem volt az annyira általános, és így, hogy jobban kikerülsz a világban, azért egész sok ember, nem tudom, nem ismeri az apját, hogy már nem tartják a kapcsolatot, meg ilyenek, szóval... Hát, hogy ismertetek, kurva szar apa volt. Igen. Azért az is gyakori, szóval nem, a gimben nem beszélgetsz. Van hova fejlődni ebben. Meg nem fejlődni. Is, nem is tudod. Nem is volt biztos, hogy az apja. Nem, most honnan tudná egy gyerek, amíg nincs viszonyítása, hogy milyen egy jó apuka, hogyha a azt jó látta. Szülő azért, igen, nem igen. Levigyük le apára. Jó, van persze, igen. Két oldalon rossz. Hát igen, mélyre futottunk. Most volt egy ilyen hír is, hogy egy spermadonor, valami 200 gyereket nem nemzettek vele, de hogy van valami ilyen génhibája, amiatt szinte biztos, hogy gyerekkorban rákja lesz az, aki tehát tőle fogant gyakorlatilag, de ha gyerekkorában nem is, szinte biztos, hogy az élete folyamán rákos lesz. Édes és hogy így most kutatják fel ezeket. Ez milyen kemény basszus. Úgyhogy ez a genetika, ez durva dolog, de amúgy a hetedik hely szerintem egyébként egész jó, főleg, hogy ez egy ilyen nagyon hibás következtetés abból, hogy most nem tudom hány százalék a féltestvér, hiszen egy monogám kapcsolat véget érhet, és jöhet egy másik utána, és akkor lesznek féltestvérek. De hát ez már Istennek nem tetsző, nem? Hogyha egyszer véget ér egy monogám kapcsolat. Ez nem tudom, nem voltak igazi. Biztos ilyenek, nem? A pápa azt mondta, hogy jó, ezt elfogadom ezt a vállást, hogy ja. Vannak ilyen kis kapuk. Nem tudom, hogy pecselődött már az mit fogad el Isten. Isten is kiad ilyen pecseket, hogy most már mi hát az Isten elfogadható. Nem, de a pápa igen, aki ugye az Istenet tartja. Szerintem azért ott vannak ilyen kis kapuk, amiket ki lehet Isten. Játszani. Isten! Te ki is mondta, hogy most volt kórházban, és akkor ott a váróteremben ült nagyrészt, ugye? Ott a folyósón, ahol egymás nyakában ültek az emberek, ott mondták szülőknek, hogy a gyereknek valami betegsége van, durva betegsége. És ugye felmerült ott valakiknek, és hogy nem lehet ezt valahol máshol privát. Mondták az orvosok, hogy nincs hol elmondani, úgyhogy a folyóson kellett mindenki előtt, mert nem volt helyóba bemehettek volna beszélni. Szóval ez egy elképesztő helyzetek vannak. Az meg, hogy ilyen hírt kapni, milyen sokkoló lehet, úgyhogy még a gyerek is, tehát ez elképesztő. Úgyhogy nyilván nincs Isten. Csak azt akartam mondani. Hát vagy van, és egy elképesztően szadista állat. Igen, szóval ez a két opció. Ahol ilyen pedofil, borzalmas, kegyetlen emberek 100 évig élnek, és kisgyerekek lesznek betegek, akkor vagy van Isten, és egy gyökér, vagy pedig nincs Isten. Ádám, hát te nem olyan Isten lenni, aki azt mondja, hogy igen, leukémia, igen. Bele ebbe a gyerekbe, ugye? Igen. Majd abból tanult. Ez a pedofil segítő, meg mehet szabadon, odasugom Balogh fülébe, hogy amúgy jóra való székhelyemben. Jóra való szék. Na jó, van, messzire mentünk itt. Lesz mit kivágni. Igen, Deák Dani, izzítsátok az ollót, meg ki az apáti, igen. Nem, hogy megmagyarázzak, hogy nem úgy van az, hát a Isten útjai kifürkészhetetlen. Ja, Isten útjai kifürkészhetetlen. Magyarázzatok majd. De miért teremtett rákot, bazd meg? Miért teremtett mindenféle rettenetes betegséget? Fidesz. Hát megoldhatta volna, hogy ne teremtsen olyat. Muszáj volt. Azt mondta, hogy megvan kötve a kezem. Muszáj rákot teremtenem gyerekek. Egyszerűen nem tudok mit csinálni, nem ismerek mást. És ha már elbasztam ezt, akkor ugye nem tudok változtatni. Azt lehet pecselni, hogy mit fogadok el. A második házasságot elfogadom, azt lehet pecselni, de ilyen dolgokat nem lehet, igen. Hát ezt... De muszáj gyermekeknek nevelőintézetbe kerülni, ahol verik őket, meg muszáj az ember pedofillá tenni. Igen. Egyszerűen muszáj volt. Gondolkoztam, hogy mi lenne, hogyha emberek csak felnőttek egymáshoz vonzódnának, vagy mindenki a saját korosztályába, de amikor itt 7 nap nem elég, sőt, amúgy 6, mert hetediken pihentem. Muszáj volt pedofilokat teremtenem. Egyszerűen meg volt kötve a kezem. Ott volt, hogy gyerekrák, pedofília, erőszak, népirtás, ugye? Muszáj volt. Az ember gyarló Ádám. Én teremtettem annak, de gyarló. Hát ez van. Nem lehet pecselni ezt már. Ja, úgyhogy, ezt nem. Én ha hiszek is benne, akkor nem tartom túl nagyra ezt a személyt. Ez jó, polgárosodás. Egy kis polgárosodás. Nem adták oda az életmentéshez a defibrillátort a határúti metró megállónál, mondván, az csak a metró területén lehet használni. Ezt is, ezt a logikát, sajnos. Ezt is sajnáltak, egy életmentést sajnáltak, nehogy elvigyed. Olyan sokszor használják, hogy mi van, hogy pont a metrónál is újra kell éleszteni valakit, vagy akkor be kell ezt az újraélesztendő embert húzni a metróba, és jegyet váltani neki, vagy mi? Az a következő tényleg, hogy így hozzák a defibrillátort. Van, el kell jutnom a metróig, bazeg. De ott vagy a metrón, de nincs jegyed. Igen. És akkor így, hát azért vettük be az meg ezt, hogy egy embert megmentsünk a halálból. Ne arra úgy. Egy lépcső aljában egy ember feküdt, körülötte 20 embert. Láttam, hogy valaki fellemozog, és újra éreztetek a fekvő férfit a járók elő. Édes Krisztusom, bazd meg. A beszámoló szerint a nő maga is láthatta, hogy újraélesztés zajlik, csak a kifogásokat kapták válaszul. Már jön a mentő. Csak a metró területén lehet használni. Tudja valaki használni? Mondjuk ez jogos kérdés, amúgy most random, én szívesen használják egy defibrillátort, de tegyük fel, hogy tudták. Mondjuk. Hát ez fantasztikus. Mivel a készülék a BKV ZRT tulajdona, amelyet a szolgálatban lévő munkatárs felelősséggel tartozik, a megfelelő eljárás nem a készülék átadása lett volna, hanem az, hogy az ügyeletes maga viszi ki a defibrillátort rosszulléttel küzdő személyhez, és közreműködik annak a szakszerű használatában. Hát a BKV jó, hát is azt mondta, hogy ez így nem így kellett. Tehát, hát igen, ez... egy kis emberség az amúgy lehetett volna. Na mi volt hát még? Akkor ez volt. Már egy gyorsan még polgárosodás. Még polgárosodás. Odalépett a zebrán eleső, és felállni képtelen ember, ez egy nő, és elvette tőle a pénzét. Mostan. Egy szavazópolgár, Ádám, egy állampolgártársunk. Most már érik az a Krasznahorkai idézet. Miskolc, hát mondjuk ezen nem lepődtem annyira meg. Miskolc nagyon szép hely amúgy. Tényleg. Igen. Jó. Európa egyik leghosszabb sétáló utcája van. Ez jó. Úgyhogy igen. Ez még nem jelent, hogy szép is. De... Amúgy szép. Na hát, csak ne essél el pénzed a zsebedbe. Itt még el se kezdték az ápolást, itt csak kirabolták rögtön. itt jót nevetünk rajta, de ez egyébként szörnyű. Valahol, ugye valahol aki elesik, azt felsegítik. Magyarországon ez egy alkalom, hogy kirabol. Igen, itt már akkora éhezők viadalom van a vadvidéken. Nem akarnak hazaköltözni az emberek. Gyere haza, fiatal! Gyönyörű ez a hely. Nyilván ez kerül be a hírekbe, valószínűleg 10-ből 9-szer felsegítik az embert. Nem kerül be a hírekbe. Őt is utána gondolom felsegítették, csak ugye gyorsabb volt itt az, aki azt mondta, hogy hát itt van lehetőség. Még a botját el kellett volna lopni, nem? Meg egyet berúghatott volna, de amúgy 2 év, 10 elvetett hónap szabadságban. Elvetett 13.000 forint készpénzét, szóval ez arról is sokat elmond, hogy valakinek 13.000 forint valószínűleg az életet is jelenti valahol. Tehát tényleg ember-embernek farkasa már néha itthon, mert ilyen túlérésért küzdenek az emberek, akik nem tudnak enni, megfagyás közelébe vannak. Lehet ugatni arra az ember, hogy igen, hát ez nem szép dolog 13.000 forintot ellopni, de vajon ő hogy került oda, hogy úgy érzi, hogy ez, erre szüksége van, aztán lehet, hogy... Hát szerintem arra nincs magyarázat, hogy nem... Hát igen, hogy legalább húzd le a kibaszott zebrán, és úgy dobott, hogyha nem? Messzebb lépünk, akkor az, hogy hogyan alakul ki egy társadalom, ahol rengetegen éheznek, megfagynak a saját házaikba. Bádám, azért éhezik, meg megfagy, az nem jár azzal, hogy te egy magatehetetlenbet kirabolsz, és nem arról, hanem, de hogy nyilván az, hogy minél több ilyen történik, az azt jelenti, hogy valamit nem csináltunk jól, így a mondjuk az újraelosztás tekintetében, vagy annak a tekintetében, hogy... Miről beszélsz, Ádám? Hát ott van az 1700 milliárd mészáros, és egy nehéz sorsú, ugye mentális retardációval született, és mégis milyen messzire jutott az állami újraelosztás rendszerében. Hát igen, csak... Jó, nézzük meg az csak úgy érzem, hogy, és itt a kommentelőknek is mondom, hogy néhány embernek rendkívül primitív ostoba világlátása van, hogy nem lát nagyobb összefüggéseket, és bűnözés az mindig csak egy annak a pillanatnyilag egyéni felelőssége. Ugyan itt a javítóintézet kapcsán is felmerül, amit próbál watchmány módon keretezni most a kormány, hogy ott bűnözők vannak meg minden, hogy mindenki olyan kurva okos abból a pozícióból, hogy ő mondjuk vagy jó körülmények között jön, vagy valamiért, nem tudom, jó példát kapott a szegény szüleitől, vagy egy tanártól, vagy valami, de hogy azért megnéznék itt bárkit, aki nézi, és mondjuk egy szörnyű körülmények közé születik, egy olyan szülővel, ahol aki egyáltalán nem mutat neki jó példát, egy suliban megy, ahol egyáltalán nem sikerül fölkarolni őt, és akkor most ugyanúgy itt okoskodnál. Szerintem nagy részben igazad van, de az, hogy a segítséget nem nyújtod, az ott már emberi kvalitás is lehet, hogy valaki szegénységbe rossz szülőkkel verték, mit tudom én, attól még az nem egy emberi alaptulajdonság, hogy te egy magatetlen embernek a zebrán, ugye, nem segítesz. Nem, de nem arra beszélek, már rég nem erről van szó, hanem így általában. Kár mindenbe ezt látni, nem mindenhol. De közben valahol az ember a környezetéből tevődik össze. Nem lehet mindenkit felmenteni. Nem lehet felmenteni, de közben a nap végén a környezetünk és a benyomásunk összessége vagyunk, és azért lenne fontos, hogy valószínűleg egy országban, ahol tudod, a hanyatló nyugaton, vagy északon, ahol egy rendes oktatást kapnak, ahol nem hagynak hátra gyereket, ahol mindenki azonos szintről indulhat, ingyen kaja van, legalább nem éhezik a gyerek, rendes oktatás, ott valószínűleg a társadalom is egy sokkal felnőttebb és szolidárisabb, értelmesebb társadalom lesz, aki utána nehezebb átbaszni is, és ez aztán gerjeszti a magát, miközben a magyar társadalom ott magára van hagyva a faszba. Hát igen, a polgárosodás nálunk nem zajlik túl jól, igazából visszamegyünk egy sátántangóba. Nyilván minél lejjebb vagyunk ezen a szinten, mindenki egyre inkább azon, hogy hát bazd meg, ez már gatya. És akkor legalább én, meg a családom, meg a barátaim éljenek túl, nem kéne ez lenni, csak ezt hogy újra felhozzuk, minél kevesebben vannak, akik ebben így részt tudnának venni, annál nehezebb az esély ezt visszafordítani, és borzalmas állapotokat hagytak itt a Fidesz, hagytak itt, még mindig csinálják, ugye? Rengeteg tehetséges, okos ember, aki Magyarországon volt, az kimenekült, és látom az állapotokat, és gondolkozom, hogy ezt meg lehet-e fordítani, vagy egyszerűen tényleg lecsúszunk a faszba teljesen. Ezen szoktam így agyalni, hogy vajon már átléptük azt a küszöbet, hogy innen már így már csak csúszik lefelé a társadalmunk, vagy vissza lehet ezt fordítani. Olyan viszont nincsen olyan állapot, hogy nem érdemes megpróbálni, nem? Megpróbálni meg lehet. Nem segít, hogy a saját államod ellened dolgozik. Hát mert most, neki az azért. Most meg se próbáljuk, hát ezt majd térjünk vissza rá egy választás után. Hát igen. Na, de gyorsan szaladjunk, mert a Evelynnek a TikTokját meg akarom nézni. Jó, az fontos. Evelyn, aki ugye a Gáspár Győznek a lánya. Hát igen, ő is. Nem tudom, miről híres. Az egész Gáspár család az beállt a Fideszbe, és közben van ez a Horizont Fideszes csatorna, ott is egy műsorban van a Tóth Gabival, szóval azért nem egy meglepő. Nem újdonság. Igen. Gyertek velem Moszkvába. Egy szót sem. Gyertek velem Moszkvába. Egy 60 fős delegációval utaztam. Várj. Lehetne hangosabb a zene, most nem? Úgy érzem, mint a két videó menne egyszerre. Pedig nem. Menetidő 3 óra volt. Hogy lehet ilyen egy videó? Utaztunk, meg is jött a vacsora. Mivel ilyen kurva hangos zene, semmit nem hallok, amúgy sem egy érhetően beszél. Van, ezért laktózmentesmet kaptam. Gyönyörű város ez a zene, hát megőrülök. Nem lesz jobb, Ádám, engedd el. Itt volt a Gáspár Evelyn, azt tudom, hogy ő jött valami minisztériumban dolgozik, valamit, vagy valami. Tolmás nagyon cukin beszélt magyarul. Csak oroszul nem szólt, igen. Ez most másik. És mit keres Gáspár Evelyn Oroszországban, amikor a Szijjártó ment ki? Pénzügyi menedzsment közgazdás. Természetesen ajándékozni. Bort, csokit és pezsgőt vittünk ajándékba. Ti mit vittetek volna amúgy az oroszoknak ajándékba? Jaj, vittünk Jack Mast. Hát van egy ötletem, mit vittem volna ajándékba. Szankciót. Ne, semmi szép nem jut eszembe, az a baj. Ja, de jó, de amúgy persze itt szopatnak minket. A háború, minden erről szól az Orbánéknak, hogy a háború miatt szar minden erre, oda menjünk az oroszokhoz ajándékozni. Hogy lehetnek ekkora idióta barmok? Mármint, hogy döntsük már, hogy mi a fasz van. Ha mindenről a háború tehet, az inflációnkról, akkor hogy vihetünk ajándékot, és jó pofizhatunk az mert oroszoknak? A békéhez diplomáciak rá, Ádám. Vittünk ajándékot amúgy Ukrajnába is? Jaj, ne gyere már ez a demagóg szövege, Ádám. Az ukránok már rég meg kellett volna adniuk magukat, lemondani igen, mindenről, igen. Hogy béke lehessen, olyan béke, amit az oroszok szeretnének. De nem érted, Ádám? Hogy lehet még így benyalni egy agresszornak, miközben otthon hiszünk, hogy háború van? Aztán egy nagyobb delegációs megbeszéléssel folytatódott a nap. Ez a szintje az meg a Szijjártéknak. Amúgy a Gáspár Evelyn közvetíti a szutykaikat. Én meghallgatnám a külügyön dolgozó embereket, bár ugye a Szijjártó feltöltötte a futszáros haverjával az egészet, úgyhogy nem tudom, van-e ott még olyan ember, akinek szakmailag is ott lenne a helye, de hogy mi erről a véleményük, hogy a Gáspár Evelint viszi magával a Szijjártó Moszkvába. Tehát ez, és amúgy az oroszok is nézik, hogy ki a geci, milyen faszom van itt, ezt hozták ide, édes Istenem, ezek hát már tényleg túl régóta vannak ott. Ami mém oldalakat vesznek meg. A hordó aljáról összekapart. Igen. És Tehát, hogy nem mindegy, nehéz erre mit mondani. Ott a Gyurta Dani is, ugye, hiszen ő egy úszó, úgyhogy miért nem menne orosz delegációkkal tárgyal. Gyurta Dani is Fidesz persze, mert rég volt. Hát igen, Peci, de szomorú, az majd kit nem vettek még meg. Abiben szó esett Paks 2-ről, öntjük a betont. Magyar energiaellátásról. De hogyha érdekel titeket, hogy mi hangzott el pontosan, akkor nézzétek meg a Miniszter úr Facebook oldalát. Jézus Krisztusom, van a Gáspárban. Itt pedig már egy harmadik helyszínen vagyunk, az üzleti fót. Mondom, szétszedik a kommentekben, oké. Okay. Van még valami? Nézd, egy interjú a Szijjártól. Na. Hogy a Paks 2 felgyorsult ütemben halad előre. És most... Ezt már én is hallottam, tudod, mikor 2022-ben, meg előtte. 2024-ben. A felgyorsult ütem az mondjuk nem egy nagy szó, hiszen eddig nem csináltak semmit egy gödrön kívül, úgyhogy ha csak leöntenek, vagy egy kalapáccsal beütnek egy szöget, az már felgyorsult ütem lenne. Már bizonyos munkálatok is megkezdődnek így a jövő itt folyamán. Igen, jobban állunk, mint terveztük, vagy gondoltuk. Van mi? Jobban állunk, bazd meg, hát mikorra terveztétek, ti nyomorultak ezt a szart? Menjetek már picsába, jobban állunk. Na jó, mi ezt kitalálom. 22-ben úgy volt, hogy már mindjárt elkezdjük. 24-ben elígérjük, hogy már mindjárt meg lesz csak a beton. Na, 2014-ben indult el, bazen. Az képest, hogy lyuk van ott, geci. Ez a jobban állunk, mint terveztük. Akkor mit terveztek amúgy? Tényleg atomonként rakják össze? Na jó, hát jobban állunk. Jó, hát ez mindig jó. Jobban állunk, mint tervezük, de akkor ezt akkor... sokat nem terveztek, hogyha most... De mióta hallunk már erről? De van ilyen is. Úgyhogy az első beton majd február 5-én kerül a földbe. És az első beton február 5-én? Jobban? Mióta hallgatjuk már ezt? A 4-es metró nem húzódott el eddig, bazen. Minden munka, ami ehhez szükséges, az gyorsabban halad, mint terveztük. Úgyhogy most elkezdődik ez a betonvas szerelés, amit jövő év elején terveztünk volna, de már jövő héten megkezdjük. Úgyhogy végre megy ez is. Ugye se amerikai szankció, se európai szankció, minden magyar engedély megvan, úgyhogy mondtam is a Rosszatom főnöknek, hogy most nincs mese, haladni kell. Mondtam a Rosszatom főnöknek. Jó, rá, ripakodtam. Mennyivel egyszerűbb lett volna nem az oroszokkal megcsináltatni? Jaj, mindig ez hogy az orosz ellenesség. Ezt a mai napot itt Moszkvában? Hát nagyon eredményes volt nemzeti szempontból, és az a lényeg. A magyar emberek szempontjából ez nagyon eredményes volt. Ja, Isten, a propagandát. Már nem tudnak mit mondani. Tehát semmi a magyarok úttörőek úgymond ebben a kereskedelmi vonalon, hiszen azért Oroszországgal nem nagyon kötnek üzletet. Hát meg Moszkvában úttörőzni, az is fura, de kétség. Jaj, de vicces vagyok. Nem bírom tovább. Jó, van, elég is volt. Leöntöttük a betont. Urra, jó haladunk. Gondolom majd. Jobban, mint tervezték. Elmondják. Gondolom nem ezt tervezték, hogy 10 év után még csak a betont kezdik el önteni. De. Vitályos Eszter elmélkedett a közmédiáról. Erkölcsi iránytű, tiszta gondolkodás. Ugye? Hát ha bárki a közmédiánál dolgozik, és ez nem igaz. Ezt remélem nem így gondoljátok ti, de szerintem ők se gondolják így. Erkölcsi iránytű. Azt mondja, hogy 3 alapvető érték vezeti a közmédia dolgozóinak munkáját. Az erkölcsi iránytű, a tiszta gondolkodás és az álhatatos szív. Hát nem biztos, hogy nekem ez jut eszembe. Mint közmédia, a Szöli utcai dolgokról mennyire számoltak be? Nem tudom, az néznem kéne, valószínűleg semennyire, és de várjál, mindjárt. Majd milyen keret az hát évben? Itt van, na várjál. Vitályos szerint az erkölcsi mérce azt jelenti, hogy amikor szinte mindent relativizálnak, fontos kimondani, hogy vannak örök emberi értékek, alapelvek, amiket nem lehet napszaktól, széljástól vagy érdektől függően átértelmezni. Na, azt csinálják minden. Ez a dupla gondolba, az meg, ami itt történik, és oda megy ez az egyértelmű propaganda médiumhoz, és elkezd bazd meg arról magyarázni, hogy milyen erkölcsi iránytű meg tiszta gondolkodás van. Nem, a ez közmédia híradó sem mondta, hogy nincs tény. De, és a közmédia vezetőjéről van bírósági idézet arra, hogy hírhamisító. A tavalyi évriporteréről szintén itt van egyébként, ő is kapott az évriporterét tavaly, ugye azután kapta meg ezt az évriporteré díjat, hogy hírmanipuláláson kapták. Ez olyan, mintha tudnád, hogy valaki gyerekeket bántalmaz, és utána kineveznéd igazgatóra. Ó, mint ugye Vásárhelyi János, akit Orbán Viktor felterjesztett kitüntetésre. Hát ez érdekes, lehet ilyen is. Nem minden Vitályos Eszternek más a véleménye, hiszen szerint ez egy nagyon erkölcsös helyszín. Hát minden ott dolgozónak üzenem, legyen az WC pucoló vagy hírolvasó, hogy szégyelje magát. Én nem tudom, hogy lehet itt tükörben nézni most már. A mindig tiszta, fegyelmezett gondolkodás kapcsán azt mondta Vitályos, hogy ez a szakma már nem arról szól, amit évtizedekkel ezelőtt megtanultak, ugye gondolom azt tanulták meg, hogy a hírek és tények vannak, és azokról be kell számolni, nem pedig azt, hogy Orbán Viktor seggéből kell kifújni a szelet, hazudni és propagandát terjeszteni 0-24-be. Úgyhogy ez valóban megváltozott, ezek szerint az emberek is, vagy hát nem tudom, eldobták a tanulmányaikat, meg is csak azt tudom mondani, hogy szégyeljék magukat egytől egyig. A közmédia frontvonalában dolgozók nap mint nap találkoznak meg nem értéssel, hangulatkeltéssel, sokszor nemtelen támadásokkal. Én most itt hozzáadok egyet, bár szerintem ez nem nemtelen és nem hangulatkeltés, hiszen propagandisták vagytok, ugye a közmédiával teljesen ellentétes munkát végeztek. Gyere, nézzünk is rá, hogy számoltak be a Szőlő utcára a hiradó.hu. Többször sem visszaeső bűnöző a Szőlő utcai videóban szereplő sértet. Igen, tehát akkor lehet verni, hiszen ez egy, a sértet az egy gyerek, de... Ha ez egy gyerek, aki most azóta, most már felnőtt és bűnöző lett, nem is értem, hogy hisz csak verték a javítóintézetbe, ahelyett, hogy megjavították volna. Igen. És itt nekem az a kedvenc, hogy itt még javítóintézetként hivatkozik rá, de aztán rögtön. A tények.hu oldalon olvasható cikkben arra hívták fel a figyelmet, hogy a Szőlő utcai intézet nem valamiféle gyermekotthon, nem egy árvaház, hanem fiatalkorúak börtöne. És hát ez nem igaz, ugyanis menj még egyet jobbra. Ott van rögtön a Szőlő utcai intézetnek a honlapja, Budapesti javítóintézet. Nem börtön, nem ugyanaz a kettő. Ez egy javítóintézet. Úgyhogy a tények.hu ugye nyilvánvalóan hazudott, a M1, vagy hát az MTV-nek a hiradó.hu című oldala pedig ezt a hazugságot lehozta. Tehát az erkölcsi iránytű és a tiszta gondolkodás az álhatatos szívit szerintem azért megbicsaklott egy kicsit, amikor ugye egy javítóintézetként, börtönként hivatkozunk, és arra, hogy gyerekeket, fiatalkorúakat, még hogyha ugye bűncselekményt is követtek el, verünk, akkor azt ugye azzal próbáljuk relativizálni, hogy most... hát, hogy visszaeső bűnöző. Ja, meg azzal, hogy már után követték, hogy akkor belőlük mi lett, de hogy ez nem pont arra világít rá, hogyha most valaki elment a javítóintézetbe, és aztán bűnöző lett, akkor lehet, hogy még inkább arra mutat rá, hogy nem végezték jól a feladatukat. Mm-hmm. Szóval most azt mondod, hogy nézd, itt van belőle a bűnöző lett. A nem javultak meg. Igen, úgyhogy jogosan verték meg annó, de hogy az okokozat az fordítva van, nem? Ha valakit a javítóintézetben nem megjavítanak, nem szakemberek kezelik, hanem megverik, akkor lehet, hogy nagyobb esélye lesz később bűnöző. Szóval duplán rossz, amit csináltak. Nem elég, hogy ott megverték. A céljukat sem sikerült teljesíteni. Hanem még valószínűleg az életét is tovább elbaszták. Mert valószínűleg ott sem volt túl jó kilátás, de egy jó szakemberekkel lehet, hogy lehetne azért jobb irányba terelni, lehetőségeket adni neki, stb. De hogy ha a javítóintézet arról szól, hogy na bazd meg, itt ránk vannak bízva gyerekek, amik 18 évesek nem lesznek, addig ütjük őket, aztán kibasszuk őket az utcára, aztán hajléktalanok lesznek és rákényszerülnek a bűnözésre, az azt gondolom, hogy ennél talán többet is tehetne az állam a gyerekekért, akik nagyon fontosak. Egy dolgot tett Ádám, hogy nagyon sok milliárddal kitömi ezeket a médiák portálokat, és elkezdik a valóságot teljesen megferdíteni, illetve úgy fogalmazni, hogy az ügy bonyolultságát, a helyzet több értelműségét jól jelzi, hogy a videóban szereplőnek van bűnlajstroma, hát nem árnyalja bazd meg az, hogy nem verünk gyerekeket, egyébként felnőtteket sem, mert a börtönbe se lehet verni, akármennyire is az ember igazságérzete, mit tudom én, pedofilokkal szembe, vagy gyilkosokkal szembe. Őket ki kell tüntetni, bocsánat. Ja, igen, de hogy ez nem lehet, ugye ez törvénytelen, tehát nem árnyalja semmi, hogy lehet ilyet lehúzni egy hiradó.hu-ba az meg, hogy az több értelmisége. Milyen több értelmisége? Nem lehet verni, bazd meg, törvénytelen. Akkor miért, ez az erkölcsi iránytű, alkalmazkodj hozzá. Ádám, miért tartóztatták le azt a jó embert, aki verte a gyerekeket, hogyha ez egy nem olyan egyszerű? Miért? Miért van ilyen törvény, hogyha amúgy verni kell őket? Nem néz ki jól. Mit csinált az Orbán Viktor 15 évig? Tudták, hogy verni kell ezeket a gyerekeket, hiszen ugye nem lehet pszichológus, meg szociális munkás, meg tanárokat odarakni, verni kell őket. Akkor miért nem az a törvény, hogy ezeket verni lehet? Miért vannak börtönben ezek a jó emberek, amúgy a Szőlő utcában már vagy 6-7 ember a börtön letartóztattak a utóbbi két napban. Mi a faszomat világítottak át azt eddig, bazd meg? De hogy miért mindenki átesett rajta. Olyan furcsa, hogy nem azt látod, hogy igen, ez nagyon szörnyű dolog, ezt társadalmi elítéljük, hanem azt látod, hogy az állam a mi pénzünkön próbálja relativizálni ezt, akkor az a gondolat, hogy ez valami nagyon rossz fényt vett rájuk, hogy itt valamiért nagyon sárosak ebbe. Ezt látja nyilván, aki meg a propagandát nézi, nem biztos, hogy ezt látja, de hogy így nagyon bűzlik ez az egész messziről. Tessék Ádám, első sora, olvassuk el. A Budapesti Javítóintézet alapító okirat szerinti alaptevékenysége a bíróságok által letartóztatásba helyezett fiatalkorú fiók számára a javítóintézeti ellátás és nevelés, nem verés, nevelés biztosítása. Országos hatáskörrel 100 férőhelyen, jelenleg már 12 éves kortól közfeladatunk a fiatalkorú letartóztatottak őrzése, nevelése, oktatása és szakmai alapozó képzése, személyiségük helyes irányba történő fejlesztése, hogy szabadulások után képesek legyenek a társadalom számára hasznos tagja válni, ezt most elrontottam. Bazd meg! Hol van itt az, hogy szétverem a hülye fejét ennek a gyereknek, aki csúnyát néz rám? Nem olvastam. Hol van az, hogy ez egy börtön? Ez nem egy börtön. Szopjatok ki, köcsög M1-esek, MTV-ások, szégyeljétek magatokat mindannyian. És te is vitályos, hogy itt kimész még. Még bazd meg, díjakat osztatok egymásnak, nem szakad rátok a fal. Undorító férgek egytől egyig. Azt kell, hogy mondjam. Súlyok is megszólalt egyébként. Kár volt? Fölhívta a figyelmet arra, hogy ne ítélkezzenek, meg ne magyarázzanak, az ügyészség meg rendőrség végezze a dolgát, nem lehet a bennükben megrendült hitet anyának. Már megint megrendült a hitet? Persze! Hát szegény rendőrök, hiszen csak fél éven álluk volt az, hogy veri ez az ember a gyerekeket, azt most sikerült letartóztatni. Tehát mindegy, most már ugye a rendőrök fogják oktatni a gyerekeket. Mi az? Eddig nem nevelés, sikerült, oktatás és szakmai alapozó képzés. Biztos vagyok benne, hogy a rendőrnek ez kurva nagy felkészültsége van. Gratulálunk. Úgyhogy a szatyorszar is megszólalt. Hát ez sikerült ezen a héten. Újra nem tudom, nem találtunk kiutat ebből a roncs társadalomból, de hát ha egyszer még megfordítható ez, ti is próbáljátok beszélgetni emberekkel, akik lehet, hogy még mindig ezt a valamiért támogatják ezeket nézi. A gyerekverő, pedofil mentegető államot. Szóval itt azért talán lehetne már majd karácsonykor beszélgetni, de arra úgy értem, de hogy haló. Az egy normát húzzunk meg. Igen. Egy normát. Értem, hogy nem tudom, kaptál 14. havi nyugdíjat, ami nem tudom, 4 év alatt. Ami egy heti. 4. heti, de hogy talán nem kéne megint megszavazni egy rendszert, aki gyerekeket ver és pedofilokat ment föl, és akkor ez még csak egyik része az, hogy hogyan rohasztották le az egész országunkat, ez a másik. Igen, azt mindenképp mutassátok, hogy Vásárhelyi János bácsit Orbán Viktor felterjesztette ugye kitüntetésre. Nem tud róla, szegény. Ja, de akkor már ugye jelentették, hogy ő gyerekek herét fogdossa, de hát... Meg legkésőbb, amikor ugye felmentették, akkor már lehetett tudni. Na mindegy, oké. Hát igen, ott volt az, hogy a Endre bácsi visszavonatta a vallomásokat, és akkor megszűnt a nyomozás. Itt egyébként gratulálnék ugye a nyomozóknak is, hogy ja, visszavontad? Biztos nem hatottak rád, hiszen csak egy nevelőintézetben vagy. Biztos sok érdekérvényesítő képességed van. Na mindegy, úgyhogy mindig erre jutunk ki. Ez mindig van. Ilyen depressziós. De Orbán Viktor egy dolgot tudna erre mondani, az, hogy boldog karácsony. Még van egy hét, úgyhogy még sajnos nincs vége a vidám híreknek, meg a nyomasztó híreknek, ami... Még droppol a semmilyen pecs. Még minden lesz, bár addigra lehet. De ezt már csak az évzáron tudjuk kibeszélni maximum. Úgyhogy ennyi. Jövő héten mi ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek.